الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين نون والقلم قسم قلم کی وما يسطرون اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربك بمجنون نہیں ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ بے شک آپ کے لیے البتہ ثواب ہے بے انتہا نہ ختم ہونے والا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ بلند اخلاق پر بڑے اخلاق پر پیدا ہوئے ہیں وَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون ہے دیوانہ اِنَّ رَبَّكَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وہی خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے مشرکین مکہ کی بات کی تردید فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور آپ کی عظمت شان بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی شان بہت بلند ہے آپ کو اللہ نے بلند اخلاق سے پیدا فرمایا تو اللہ پاک اس مضمون کو قلم سے بیان فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون قسم قلم کی وما يسطرون اور اس کی جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں یہ دونوں مقسم بھی ہیں ان سے اللہ نے قسم کھائی ما انت بنعمت ربك بمجنون یہ جوابی قسم ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں آپ کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے ایسا اجر و ثواب ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں بھلا دنیا میں کوئی ایسا دیوانہ بھی ہے کہ جس کے کام پر اس کو اتنا اجر ملے ثواب ملے جو بے انتہا ہو. ایسا بھی دنیا میں بڑا کوئی دیوانہ ہوا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کو بڑے بلند اخلاق پر ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ آپ کو دیوانہ معاذ اللہ کہنے والے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آیا یہ گستاخ بے ادب, یہ دیوانہ ہے یا کہ کون دیوانہ ہے. بأيكم المفتون, کہ تم میں سے کون ہے دیوانہ. جب نتائج سامنے آئیں گے تو پھر نتیجہ دیکھ کر کے ساری دنیا دیکھ لے گی کہ ان میں سے دیوانہ کون ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانہ کہنے والے, آپ کو دیوانہ جو کہتے ہیں, یہ بھی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے اور آپ کی دعوت اور کام کا انجام بھی دنیا دیکھ لے گی. آپ جس ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور توحید کی دعوت سن کر کے مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ یہ دیوانوں جیسی باتیں, ایسی باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں, اور ساری قوم سے یہ الگ باتیں, یہ ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان قریب جب نتائج سامنے آئیں گے تو دیکھ لیں گے تم میں سے دیوانہ کون تھا. جب آپ کی دعوت کو غلبہ دیں گے اور آپ کے ماننے والوں کو جب ہم غلبہ دیں گے, آپ کی دعوت کو دنیا میں جب پھیلائیں گے تو نتائج دیکھ کر کے یہ بھی دیکھ لیں گے, دنیا والے بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے دیوانہ کون تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ نے دنیا میں پھیلایا اور پھیل رہی ہے اور قیامت تک پھیلتی رہے گی. وہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, مشرکین مکہ جو متعصب تھے, گستاخ تھے, اور گستاخانہ طور پہ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانہ کہتے تھے, آج ان کا نام و نشان دنیا میں مٹ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا, پھیل رہا ہے, پھیلتا رہے گا. آپ کا نام مبارک دنیا میں بلند ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے نام کے بعد آپ کا نام ملا دیا ہے. جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے. وہ جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں, آج ان کو کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پھیل رہا ہے, ہر کوئی جانتا ہے. اپنے مخالف جن کو اللہ نے انصاف دیا, مخالفین میں سے جن کے اندر انسانیت ہے اور انصاف ہے, وہ بھی آپ کے کمالات کو مانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت مجسمہ کمالات تھی, آپ کی دعوت صحیح دعوت تھی. وہ بد نصیبی سے کوئی نہ مانے تو الگ بات ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا جس میں کچھ انسانیت ہو. ہاں, جو آدمی انسانیت ہی سے نکلا ہوا ہے ایسے متعصب, ضدی اور انادی کا کیا علاج ہے سوائے جہاد کے. تو حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ آپ کو گستاخانہ طور پہ کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں، دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور سارے حاجت روا مشکل کشا چھڑوا کر کے ایک اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے بھی ایک اللہ، اور ساری کائنات کے پالنے والے سنبھالنے والے سب کی حاجتیں پوری کرنے والے ایک اللہ، سب کی موت و حیات کے مالک ایک اللہ، سب کے نفع نقصان کے مالک ایک اللہ۔ یہ توحید کی باتیں سن کر کے مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ دیوانوں جیسی باتیں ہیں۔ تو حق تعالی جل شانہ قسم اٹھاتے ہیں اور قسم کھا کے فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں، آپ کو یہ جو دیوانہ کہتے ہیں اس سے آپ کا ثواب بڑھ رہا ہے، آپ کو خدا کے قرآن کی تعلیم کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں آپ کی آپ کے غلام پہنچا رہے ہیں، اس پہ آپ کو اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پر دنیا میں کوئی ایسا دیوانہ ہوا ہے کہ جس کا کام، جس کے کام کو اس کو اتنا اجر ملے اور جس کا مستقبل اتنا شاندار اور روشن ہو، دنیا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں، دیوانوں کے کام آگے نہیں پھیلا کرتے۔ یہ مشرکین مکہ جو گستاخانہ طور پہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ خود دیوانہ ہے، یہ خود پاگل ہے، ان قریب یہ دیکھ لیں گے کہ آپ دونوں میں سے کون دیوانہ تھا۔ جب نتائج سامنے آئیں گے تو سارے دیکھ لیں گے، پوری دنیا دیکھ لے گی، چنانچہ دنیا نے دیکھ لی اور دیکھ رہے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور دو باتوں کی قسم کھا کے تسلی دے رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ نون کا حرف جو ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، جو اکثر صورتوں کے ابتدا میں ہے، علماء فرماتے ہیں یہ متشابہات قرآن میں سے ہے، اس کا معنی مرادی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ عالم بمراد ہی بذالک، کہ یہ حروف مقطعات جو اللہ کی مراد ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ اس کا معنی مرادی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، باقیوں کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ تو یہ متشابہات قرآن میں سے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، دو باتوں کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، قلم کے ساتھ جو مضامین لکھتے ہیں، اس کی قسم، دو باتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ جوابی قسم کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانہ نہیں۔ یہ آپ کو دیوانہ کہنے والے خود دیوانہ، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اوست دیوانہ کے دیوانہ نشد، مر اسس رادید فرزانہ نشد۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں پاگل دیوانہ کہتے ہیں، اصل پاگل یہ ہیں، ان بچاروں کی مت ماری ہوئی ہے، جو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے مقبولوں کو کہتے ہیں یہ پاگل ہیں۔ فرمایا اصل پاگل یہ خود ہیں، اللہ کی قدرت کے عجائبات دیکھ رہے ہیں. جو اللہ کی قدرت کے دلائل عجائبات دیکھ کر کے جو خدا کا عاشق نہیں بنتا, کبھی دنیا کا عاشق, کبھی دولت کا عاشق, کبھی اقتدار کا عاشق, وہ فرماتے ہیں جو خدا کا عاشق نہیں اصل پاگل وہ ہے. ارے پاگلوں, دنیا کی دولت کی حیثیت کیا؟ آج ہے تو کل نہیں. اقتدار کی حیثیت کیا؟ آج ہے تو کل پتہ نہیں. دنیا کی جائیدادوں کی حیثیت کیا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو ہمیں پاگل کہتے ہیں کہ یہ خدا کے عاشق ہیں, یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں, اور تو بات کرتے نہیں, وہی بات کرتے ہیں, آخرت کی باتیں, ایمان کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے عشق محبت کی باتیں کرتے ہیں, اور ساری دنیا کے دلوں میں اللہ کا عشق اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے اللہ کے عاشق بن جائیں, سب کے دلوں میں خدا کی محبت آ جائے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے, تاکہ اللہ کے حکموں پہ عمل آسان ہو جائے. جب دل میں محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کے حکم پہ عمل آسان ہو جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل آسان ہو جائے. یہ ساری دنیا کے دلوں میں اللہ کی محبت, عشق لگانا چاہتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ جو خدا کا عاشق نہیں اصل پاگل ہوا ہے. اس لیے اقتدار بھی آنے جانے والی چیز ہے, دولت بھی آنے جانے والی چیز ہے. کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے اگر کوئی عاشق بنتا ہے تو یہ بھی پاگل ہے. آج خوبصورتی اگر ہے تو کل یہ جانے والی بھی ہے. آج جوانی کا خون ہے, کل بڑھاپا بھی آنے والا ہے. صحت ہے تو کل بیماریاں بھی آنے والی ہیں. یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر عاشق بننا ہے تو خدا کی ذات کے عاشق بنو, جن کا عشق اور محبت انہیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور موت کے وقت بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. اصل عقل والے یہی لوگ ہیں, جو دنیا کے عاشق, دولت کے عاشق, اقتدار کے عاشق, کسی کی شکل و صورت دیکھ کر کے عاشق, مولانا روح فرماتے ہیں یہ پاگل ہیں, یہ دیوانے ہیں, ان کو پاگل خانے میں بند کر, ہمیں پاگل کہتے ہیں. اتنا نہیں سوچتے کہ تمہارے معشوق جو ہیں یہ تو پانی ہیں, آج ہیں تو کل پتہ نہیں, اور اللہ پاک ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور ان کی محبت ایسی آگ ہے کہ جس دل میں خدا کی محبت لگ جائے تو پھر ساری محبتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے, دنیا سے بے نیاز. دنیا خود اس کے جوتوں میں آتی ہے. دنیا کی حیثیت کیا؟ وہ امیروں اور بادشاہوں کے دروازوں پہ ٹھوکرے کھاتا نہیں چلتا, بلکہ امیر بادشاہ اس کے دروازے پہ خود ٹھوکرے کھاتے ہیں. خدا کی محبت کا یہ انجام ہوتا ہے. اگر خدا کی محبت نہیں خود ٹھوکرے کھائے گا, مولوی ہے تب بھی ٹھوکرے کھائے گا, پیر ہے تب بھی ٹھوکرے کھائے گا. اس لیے کہ دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی محبت آ جائے تو دنیا داروں کے دروازے پہ ٹھوکرے کھائے گا, اور ان کی خوشامدیں کرے گا. جب خدا کا عاشق بن جائے تو پھر کسی دنیا دار کی خوشامد کی ضرورت نہیں. دنیا اور دنیا داروں کی حیثیت ہے کیا؟ دنیا کی حکومتیں, حکمرانوں کی حیثیت ہے کیا؟ بہت اللہ عالم کے جوتوں میں آتے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا, بہت سے قصے اولیاء اللہ کے, انہوں نے شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور مدرک ہوئے ہیں، ان کا قصہ نقل دیا. شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے تھے، لیکن تھے امی، پڑھے ہوئے نہیں تھے، یعنی قصدی علم نہیں تھا، استادوں سے نہیں سیکھا، جو کچھ تھا من جانب اللہ تھا، اللہ نے خود دیا. اور جہانگیر کے بڑوں کے پیر و مرشد تھے شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ. جہانگیر بادشاہ تو آپ نے سنا ہوگا، اس کے بڑوں کے پیر و مرشد تھے. اور جہانگیر کا ایک نام شہزادہ سلیم بھی رکھا گیا، شہزادہ سلیم انہی بزرگوں کے نام کا بطور برکت. تو خدا کی شان اس زمانے میں بادشاہ اچھے بھی ہوتے تھے، برے بھی ہوتے تھے، مسلمان تھے. تو وقت کا بادشاہ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا ملاقات کے لیے. بادشاہوں کے ساتھ سرکاری مولوی بھی ہوتے ہیں، خوش آمدی مولوی ہوتے ہیں، اور خوش آمدی پیر بھی ہوتے ہیں. لمبے چوگے پہنے ہوئے بادشاہوں کے دروازوں پہ جھکتے پھرتے ہیں، ایسے مولوی اور پیر ہر زمانے میں ہوتے ہیں. وقت کا بادشاہ ان کو ملنے کے لیے گیا، ان کی خانقاہ میں. تو بادشاہ کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے. خیر حضرت کی خدمت میں بیٹھا، کچھ باتیں حضرت کی سنی، کچھ اپنی معروضات پیش کی. جب پوچھنے لگا تو اس نے حضرت کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک بھرا ہوا تھیلا بطور ہدیہ پیش کیا کہ ہدیہ دینا سنت، لینا بھی سنت. تو بادشاہ نے بڑی محبت سے، پیار سے اشرفیوں کا بھرا ہوا تھیلا ان کی خدمت میں بطور ہدیے کے پیش کیا کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ لے لیں، اور میری بڑی سعادت ہے اگر آپ قبول فرما لیں خانقاہ کے درویشوں پر جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو طلباء یہاں پڑھنے والے، علماء پڑھانے والے ہیں، ان کے خرج کر دیں، تو میری بڑی سعادت. پہلے زمانے مسلمان بادشاہ اچھے بھی ہوتے تھے، ان میں خوبیاں بھی تھیں. تو اصل یہ ہے جب اشرفیوں کا تھیلا اس نے پیش کیا تو حضرت نے قبول نہ کیا، نہایت استغنا سے واپس کر دیا، فرمایا کہ مجھے اس تھیلی کی ضرورت نہیں. جب واپس کیا تو کچھ مولوی ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے بھی، بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں پہ تنقیدیں اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو بادشاہ کے ساتھ وہ مولوی صاحب تھے، عالم تھے، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، کیونکہ مولوی اعتراض کرنے سے بات تو نہیں آتی. بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو سمجھتے کچھ نہیں، دماغ میں غرور اور تکبر ہوتا ہے کہ ہم بڑے ایسے ویسے ہیں. مولوی صاحب نے ایک حدیث پیش کی اور اس حدیث کے روح سے حضرت شیخ پر اعتراض کیا. اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ جو اشرفیوں کا تھیلا واپس کر رہے ہیں، آپ کا دل تو چاہتا ہے کہ اس کو لے لوں، لیکن بادشاہ کو معتقد بنانے کے لیے کہ بادشاہ میرا معتقد بن جائے، معتقد بنانے کے لیے واپس کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا دل چاہتا ہے یہ لے لو. اتنا بڑا اشرفیوں کا تھیلا کون واپس کرتا ہے؟ اس میں مولوی صاحب نے حدیث سنا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں تین چیزیں جوان ہوتی ہیں، بوڑھے آدمی میں تین چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک دنیا کی حرص، لالچ، وہ پیسے سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، کبھی سیر نہیں، جتنی دولت آئے وہ پھر بھی کہتا ہے علم مزید اور بھی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کو اللہ پاک اگر دو وادیاں سونے کی بھر کر کے دے دے, دو وادیاں. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا اس کہتے ہیں وادی. اگر دو وادیاں سونے کی بھر کر دے دے تو پھر بھی یہ صبر نہیں کرے گا, کہے گا تیسری بھی ہونی چاہیے. ان دو سے بڑا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری کا مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ تیسری بھی ہونی چاہیے. یہ حرص ایسی خطرناک چیز ہے, اور یہ حرص دل کی بیماری ہے. جب یہ دل میں لگ جائے تو پھر آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. پیر صاحب کے دل میں لگ جائے, اللہ کے ولیوں کے دل صاف ہوتے ہیں. ولی وہ ہوتے ہیں کہ جس کے دل کی بیماریوں کے علاج ہو چکا ہو, دل صاف ہو پھر ولایت ملتی ہے. جس پیر کے دلوں میں یہ بیماریاں ہیں وہ پیر تو ہو سکتا ہے لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولایت اور چیز ہے. پیری مرید جس کا لمبا چوگا دیکھیں, لمبا چوگا ہو اور کچھ طویل چل جائیں تو کہتے ہیں بس یہ پیر. لوگ سمجھتے ہیں یہی پیر اور یہی ولی اللہ. ولایت اور چیز ہے. تو حاصل یہ ہے کہ ہرس بڑی خطرناک بیماری ہے. آپ فرماتے ہیں جس دل میں ہرس لگ جائے تو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے ہائے دولت ہائے پیسہ, یہ نہیں دیکھے گا حلال ذریعے سے حرام سے. تو مولوی صاحب نے یہ حدیث لے کے سوال کیا کہ حضرت اولو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تین چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک ہرس ہوتی ہے, دوسری طول العمل لمبی لمبی امیدیں لمبی لمبی آرزوئیں, فلاں کام بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے, یہ بلڈنگ بن گئی دوسری بھی ہونی چاہیے تیسری بھی ہونی چاہیے, ایک دکان چل گئی دوسری بھی ہونی چاہیے جناب تیسری بھی ہونی چاہیے, لمبی امیدیں. یہ بھی اللہ ہی بچائے. اور تیسری اور مولا نے فرمایا کہ شہوت کی تین چیزیں جوان ہوتی ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے. آپ کا فرمان کیا ہے؟ سچ اور برحق ہے. آپ بوڑھے ہیں تو آپ میں ہرس جوان ہے, دنیا کی دولت کی ہرس جوان ہے. یہ تھیلا جو واپس کر رہے ہیں تو بادشاہ کو گرویدہ بنانے کے لیے, معتقد بنانے کے لیے. اس لیے اگر آپ میں ہرس نہیں, ہرس جوان نہیں, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا غلط ہونا لازم آتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا غلط ہونا یہ محال ہے. لہذا پھر آپ کے دل میں کیا ہے؟ دنیا کی ہرس, دولت کی ہرس کیا ہے؟ جوان ہے. اور تھیلا جو واپس کر رہے ہیں تو یہ بادشاہ کو موتقد کرنے کے بنانے کے لیے. تو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کو اس طرح ہی عالم نہیں تھے, استادوں سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. انہیں اللہ نے جو کچھ علم دیا تو وہ بھی دیا. تو حضرت نے سن کے فرمایا مولوی گشتی آگاہ نیستی. بھائی مولوی صاحب آپ مولوی تو بن گئے لیکن حدیث پاک کا مطلب نہیں سمجھے. مولوی تو بن گئے لیکن حدیث کا مطلب نہیں سمجھے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برحق فرمایا, لیکن ہرس وہاں جوان ہوتی ہے جہاں پہلے پیدا بھی تو ہونا. بھائی وہ شے پیدا ہوتی ہے تو پھر جوان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے کی برکت سے, اللہ کا پاک نام لینے کی برکت. الحمدللہ میرے دل میں ہرس پیدا ہی نہیں ہوئی. جب دل میں ہرس پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر جوان میاں کہاں سے ہوئی؟ یہ تو تیرے دل میں ہرس جوان ہے. اگر ہرس نہیں تو بادشاہ کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہوئے؟ بادشاہ میں تم نے کیا کمال دیکھا؟ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں چمٹتے؟ یہ بادشاہ کے ساتھ اسی لیے چمٹے ہوئے ہو تاکہ مجھے دولت مل جائے. ہرسمیت تیرے سینے میں جوان ہے کہ بادشاہوں کی خوشامد کر رہے ہو اور بادشاہوں کی تعریفوں میں مرثیے پڑھ رہے ہو. یہ نئی بات نہیں, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے دیوبندی مسلک کے جو مولوی ہیں مدارس کی کانفرنسیں کراتے ہیں, کراتے کہ نہیں کراتے, اس میں وزیروں مشیروں کو بلاتے ہیں, بلاتے ہیں کہ نہیں, وہ داڑھی منڈے ہوتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کیمرے والے بلائے جاتے ہیں, ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں, لیے جاتے ہیں کہ نہیں, اور پھر وزیر صاحب کے سپاسنامے میں پڑے جاتے ہیں, ان کی تعریف کے سپاسنامے, اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. یہ وزیروں کی مولوی کیوں تعریفیں کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے تاکہ ہمیں کچھ گرانٹ مل جائے, فلاں مل جائے, فلاں مل جائے. تو کیا یہ مولوی پھر خدا کی توحید ہے دل میں؟ یہ تو سر و زبانی توحید ہے. اگر واقعی خدا کی توحید ہوتی نبیوں والی صحابہ والی, تو پھر داڑھی منڈے وزیروں کی خوشامد کی جاتی, ان کے منہ پہ تعریف کی جاتی. اس لیے میرے نزدیک یہ مولوی قابل اصلاح ہے, یہ خدا کی ذات سے ہٹے ہوئے ہیں, ان کی نظریں مخلوق پر ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر خدا سے ہٹ کر مخلوق پہ ہو جائے وہ مشرک ہے. توحید صرف زبانی نام کہیں توحید ہی نہیں بن سکتا, توحید اور چیز ہے کہ خانہ خدا میں داڑھی منڈوں کی تعریف کی جاتی ہے, ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں, اخبارات میں آتے ہیں. فوٹو تصویر کشی حرام ہے, وضو صلی اللہ نے فرمائی ہے, اور پھر خانہ خدا میں تصویر کشی ہو اور پھر ان کی تصویریں تعریفیں ہوں, کیا شریعت اسی کا نام ہے؟ توحید اسی کا نام ہے؟ دیوبندیت اسی کا نام ہے؟ آج کے پیر اور مولوی کئی ایسے ہیں جو دیوبندیت کو بدنام کر رہے ہیں. کیا علماء دیوبند ایسے تھے؟ وہ تم علماء دیوبند کا نام لیتے ہو, تم نے دیکھے ہی نہیں ہے علماء دیوبند ہیں کون. علماء دیوبند کے نمونے اس وقت موجود ہیں. ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب جہاں برکات, تم ویسے تعریف نہیں کر رہا, خدا نے ان کو مقام دی ہے, ایک عظمت دی ہے. وہ علماء دیوبند کے وارث ہیں اور ان کو اللہ نے وہی کمال دیا ہے جو سچے ولی کو اللہ باغ دیتے ہیں. خانقاہ سراجیہ کی مسجد بڑے حضرت نے بنائی تھی, پلستر نہیں ہوا تھا, فرش نہیں ہوا تھا, بالکل سادی, کوئی فرش نہیں, پلستر نہیں. ایک نواب نے حضرت سے درخواست کی, حضرت پیر و مرشد تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں نواب نے درخواست کی, حضرت اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں, اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں تو مسجد کا سارا خرچ میں ادا کروں گا, پلستر فرش خوبصورتی وغیرہ سب کے لیے میں دے دوں گا, آخر نواب ہے. حضرت نے فرمایا کہ مسجد سے مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنی. وہ نماز فرشوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, پلستروں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, لیکن فقیر نوابوں کے دروازے پہ نہیں جا سکتا. اولیاء اللہ کی شان نہیں کہ نوابوں کے دروازوں پہ پھرے, بادشاہوں کے دروازوں پہ پھرے. علماء دیوبند کی یہ شان تھی. وقت نہیں کہ میں آپ کو علماء دیوبند کے واقعات سنا چاہوں, تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے. ایمان یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں بلا کے ان کی تعریفیں اور پھر تصویریں کھینچی جائیں, ان کی تعریفیں کی جائیں. غریب مسکین کی تعریف نہیں ہوگی, لیکن وزیروں امیروں کی تعریفیں ہوں گی, کیونکہ پیسے دیتے ہیں. اگر خدا کے لیے ہوتی تو غریب مسکین کی تعریف کیوں نہیں ہوتی؟ تو حاصل یہ ہے کہ جو نظر خدا کی ذات سے ہٹ کر کے کسی امیر کبیر پہ لگ گئی وہ شرک ہے. اولیاء اللہ اس کو مشرک کہتے ہیں. یہ خدا کی ذات سے ہٹ کر کے غیر اللہ پہ نظر کیا ٹھہری؟ وہ خزانوں کے مالک خدا ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہیں، امیر بیچاری کی کیا حیثیت، وزیر کی کیا حیثیت؟ آج وزارت ہے تو کل ختم ہو سکتی ہے، جو دینا جانتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں. وقت نہیں کس میں اولیاء اللہ کے حالات آپ کو سناتا، کھڑے کھڑے ہی ہوتے ہیں اور بزرگوں کے لباس میں کئی ہوتے ہیں. اسی لیے مولانا روح فرماتے ہیں اے بسا ابلیس ہست بصورت آدم، بہت سے انسانی شکل میں شیطان پھر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، اللہ کے ولی کوئی کوئی ہوتے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے کوئی کوئی ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، کوئی کوئی. وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ساری دنیا زندہ ہے مردہ ہے کوئی کوئی، میں کہتا ہوں ساری دنیا مردہ ہے زندہ ہے کوئی کوئی. جن کے دل مردہ ہیں حقیقت میں مردہ ہیں، دلوں میں نور نہیں ایمان کا. ساری دنیا کی کہتی ہے کہ ساری دنیا بینا ہے، نابینا ہے کوئی کوئی. مولانا لاہوری فرماتے تھے، میں کہتا ہوں ساری دنیا نابینا ہے، بینا ہے کوئی کوئی. جس کے دن کی آنکھیں ہیں، ایمان روشن ہے، دل روشن ہے ایمان کے نور سے، اصل وہ زندہ، وہ بینا. یہ تو سب بیچارے نابینا ہیں، ان بیچاروں کا کیا پتا ہے؟ تو یہ کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسا، ائمہ اربعہ جیسا، اولیاء حق جیسا. اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.